رحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون انا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما ناخره قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى اانتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغتش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. جزاك الله. سورة النازعات مكي سورة نزولا يو آتيا سور نبا پسې نازل شوی دی او ترتیب سور نبا پسې دی یو کم اتیا رب د سورت مخکې سورت کې حالات منکرینو او منونکو بیان شو دې سورت کې نمونې د عذاب دنیاوي اخروی نه منونکو دپاره دی اور پسې راړه بله وجه مخکې سورت کې نمبر 10 کې وی وجالنا لیل لباسا نو دلته وایي آیت نمبر 9 واتش لیلها واخرج دوخاها یا دریم را مخکې سورت کې آیت نمبر 6 کې ولم نجعل الارض مهادا دلته آیت نمبر 10 کې الارض بعد ذکر دحاها سرم یا مخکې سورت کې آیت نمبر 9 کې وی والجبال اوتادا دلته آیت نمبر 32 کې والجبال ارساها متعلقون انعامکم زور پسې ولګو پنځم وجه مخکې سورت کې ولسم کې د قیامت نوم ذکر یوم الفصل دلته بل نوم آیت نمبر 10 کې طامت الکبرا لوی مصیبت دغه په سره بل واجب شپګم یا مکه ورځ کې امه تاسو سره نشته پوس کوي نو دلته دا تاسو پوس کوي غوډه بلار کې تاسو پوس کوي چې کله به وي یو جور په سره ارتیا دا تاسو سره ممتاز په اوره تونه باندې ونه دا غرق نه شته نشته نو سابقه صفه پس پس پس سابقه صفه پس پس د امر یا دویم تاسو سره ممتاز په اوره تونه باندې 7-8 یوم ترجو الراجبا تطغو الراجبا قلوم من واجبا افسار وخاشا یقولون انا لمردون فی حافرا بل امتیا صورت ممتاز پا آیت نمبر 10 بانی یقولون انا لمردون فی حافرا اذا کنا اذا من نخرا بل امتیا صورت ممتاز پا آیت نمبر 24 بانی فقال ان ربکم لعلا فرعون ویلو بل امتیا شپگم فیدا جاتی طامت الکبرا آیت نمبر 34 بدا دشت بل امتیا سرود ممتاز پر نمبر شپک سلوی خوانی کانم یوم رونا لم یلبس الا شیطان دخا مقصد دو سرود اس بات قیامت بی ترقی دا مخی نا او سر تخوی دنیاوی چی نا پرمان بی اگر تخوی ورگی لکا پرون نادیات سخت سختی کون کی روحونو پرختی په روح زو کې د کافرانو ګناګارونه لئن هم ينذيون نفوس بني ادم من اجسادهم غرقا اسم له دوبیدو ته خود ته مفعول مطلق را انادات د پاره د غیر اور غیر د مفعول مطلق را د انادات د پاره من غیر لفظی لکه عربی اغرق النازح فی القوس یعنی لدی خراق کول اور پورا زور پی رکھئی راہ پوش والنازعات غرقا شایدی سختی کا ان کی پرخ سید پرخون اس توکر کافران پر سختا ہے قول تا داما قول مطلق دیں فغیر من غیر لبزی نازعات فاہم وناشتانا اشادی خوشحالی اور کون کی پرختی کافران مسلمان لب وقت روح تو نشتن پہ خوشحال اور کول سان او ته پرختي د جنت پرختي راشي خوري خوري خوري دغه ته رومال نه خوشبوي دي هغه بل تر سخا ټاټي سخا میتي دي نه ذات و سابقا سابقا شهيدي لامبون کې پرختي په لامبول تر ذات نیک را دي الله حکم باندې پر پیدا کې لکه لامبون چې نیک دي و سابقا سابقا پس شایدی مخکیکو پرختی دا اللہ حکم تا پس مخکیکو ار یو چیزو مخکی ما دا اللہ حکم پورا کرے پل مدبرات امرن شایدی تدبیر کن کی حکم دا اللہ دا رسول امر پر تدبیر کولو تا پیغمبران تا یوم ترجو پر کل بای پا اورت کے جڑک بوئی جڑک بوئن کے تد بوا پر پتی بشی بل لگی دون کے سلویخ کال بات بیا قلوبی امدن واجبا دیر دیر نا پتا ورت کے بای پریشان دا کرنا خالی اب سارہ خاشا ترگے دیڑو نہ بئی خاشا ذلیلا وائی بدئی آئن نالا مردود نہ خواب ویل بدئی دا سجر دے ویل بدئی آئن نالا مردود نہ امنگ و پسلوں کی واپس جون دی رومبی حالت کے اگر آئے دادے سو بیا بنگا جون دیکھو آشم ادا کن نہ دام نہ خرا اے کرشو منگا اڑکی زاڑ قالو وای دای تیر کای دا کراتون دا واپس دنیا ته دوباره خاته هاتت با پتی دنیا دا دا ډیر نقصان شیا په یو کور وسور جګړې جو دی وای زما دې نو سی وای زما دې کړه سی وای زما دې پلار وای زما دې نک وای زما دې ور نک وای زما دې دا پلار دا ولوی جګړې وای دا یو خندا نو جا اللہ وی پینما یقین دا واقعی غلل قیامتا یہ دا جا تو واحدا دا بشرکی یو پا دا بسارا دا بی پا ظاہر میدان پا ظاہر میدان کے یعنی پا زمک پا مخبار بی اوسا نمونہ دا تخویی چی مخی دا خبر چاکر دا یا رست شم حالا تاکا دیس موسیٰ اگر دا خبر که بکواس بے کو کنا یقین را غلی تاتا خبر دا موسیٰ اسلام کرچی نادا ربو کل چی حکم کری نو موسیٰ علیہ السلام سر بالواد المقدس وا پاکان دا پاکا کے چی پیچ در پیچ وا چی وہ ہوتا کہ دا چی لار چا پی رونتا ہی نو تا چی کلو واپس راتا دا مدین ناگ وخا یو در ہوتا آگا نا چی واپس راتا آخا دوتا آخر تے چی ام کتو این یعنی سنار اللہ علیات و منی بی قبط و جلو علیہ نار و دا فرما تا نو دیا موسیٰ خواہش پلیتا خواہش پا کے وادی کا لار بات مکم تا تو سر در افتا پتہ شام ویری گدا لا لا بو بین فسیپاد تو ویری گتا نو دالا رفت دیدا فراول اغوی ستا تس دلیل فراول اتر کورا وغد موسی علیہ السلام تو دلال لوی لوی یعنی غما لاٹا نہ مار غ یدی بیضا وغیرہ فکذبا تکذیب کو دد موسی علیہ السلام واسا اخلاف شروع کو ثم بر بیا شاکڑا یس غا کوشش شروع که خلاف دو موسیٰ علیہ السلام دو کمزور کولو و خشرا رجع میکرا جادوگر فنا دا نوازی که اعلان که و قالوی انا رب کن دستاس رب میں اوچھت دستاس رب میں اوچھت و حضا اللہ نکال آخر نونی سالا و عذاب در رسولان خبری والاولا اب عذاب در نوانا خبری رسولان خبران دا چی انا رب کم اللہ رنبا خبران هل علمتم سمحهم یتا زمان بغیر بس کو پیج ما علمت لکم من الہ غیر زم مخز نہ پیجم تا سما علم دل کم نو پدی راتین کا اللہ ولا سزا ور کا ان فی ذلک لبرتن یہ پدی کے پدی بیان کے خام خا عبرت دے اچھا چیری دلان بچائے بے بچا نیشی تابم بچنے کی سو کو ان تو ما شاد دخل کن انتما شد و خلقا اتاس اول دلیل خواه او سبب دو قیامت دو پارا انتما شد و اتاس سخی پی پیدا کولو که همین سما و یاسمان بناش جو کرده دیل اللہ رفع سم کا پورتا کرده دی چطر دیوی پس وان برابر کرده دیل و آتش لیلا اتیار کرده شپا دیل شپی شپا تن شروع که و خرد و خواه رای سرنا دیل والارض بعد ذلك دها بمبل دل دم ازمك پردنا وڑاول يديلا اخر من رئيسي دين او بردي ومرغا چراغات سرول زند سارو والجبال اس ارثا اغرونا اغرونا کی خودی پدے کے متالگم د پرد پایدی ستا د پرد پایدی د چرپان استا سو او سخی کی اخرین فیدا جاتی توامت الکبرا پس کل چراشی مصیبت لوئے په دور کې یاد پکې انسان خپل عمل لرا برز الجحیم او سرګن بکړي جانم لمر د پردا چا چکی لیدی دی لین عقیده دا ساتل قرآن نه خلاف فاما من طغا نو هر چا څوک چې سرکشی کړی وا د الله کتاب نه وخته د پیغمبر سنت نه منل واسر حیات دنیا غوره ګڼلو ژوند دنیا دنیا لې منډې ول قرآن لې وخت نه ورکو فإن الجحيم المأوى يقين جهنم ذا زاهد وما من خاب مقام ربي ارجع تو چو یری دو لاړ خپلنا رخ پلتا مقام ما در میمی دے او د دې ذاته رب ته شو دے چې مقام مطلب دا دے د دې ذاته دغه تو چې فاعل تا یعنی موسی علی السلام تا نو بیا وا ذات ایمان و ما من خاب تو چو یری دے د پیشه خپل نه رخپل ته چې الله ته پیش کېږم اضافت شو فایل ته نو او ځان بچ او من خپل ځان د خواهشاتو نه نو یقین جنت در زده یا د مصدر اضافت مقبول ده یعنی هر چا ته چې ویریده دولای د رب د نه په دوانه اما بان الله اولاد ما ویني امن کدا نفس د خواهشاتونه یقین جنت زاید او بیا نپیل مغیب نبی اسلام یا سنگان ساعتی تپوس کے چاند قیامت ایان مرسا چ کلب ادر دل ایان ارساوا مصر میمی کلب ادر دل دی ہی مان تم ذکر ها چرتا تز د بیان دی قیامت تا ستا ستا اختیار دی بیان رب کو منتها رب ستا انتہا دے دا یعنی اللہ تے پتہ دا نو تصیب انما انت منظر یقین تی یر اور کن کے من یخشا آسا یریگ دا قیامت گویا کہ دی کرچوین دا قیامت نو گویا کہ دی بوقت نہیں سر کر پا دنیا کے اللہ عاشیتن مگر مادیگر یا ساخ دا مادیگر ٹیم یو گنٹ آئی ادھا ساخ ٹیم یو گنٹ آئی نو دا مادیگر ساخ د مادیګر ساخته مانا د مادیګر دولسم ایسا مطلب چې پنځه منټه دا ژوند به تو پنځه منټه ښکاره شي نو په دې کې اثبات د قیامت او تخوی دنیاوي چې په دې کې اثبات د قیامت او تخوی دنیاوي چې نافرمانه لکه پرغون اغله وخت تباهي وایه مخکې